فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، اور عمل صالح وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں بھی تو لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے تھے. اصل میں آپ کو سیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر جب بھی میں وہ اس بیک گراؤنڈ میں جاتی ہوں تو آپ بلینک شکل دکھاتے ہیں مجھے. سیرت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس سے پچھلا دور پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اگر آپ پڑھیں تو عربوں کے ہاں بہت سی خوبیاں بھی تھیں، آپ کو پتہ ہے، وعدے کے بڑے پابند تھے، اسی طرح سخی بہت تھے. میں نے آپ کو ان کی سخاوت کی کچھ باتیں بتائی تھیں. اسی طرح یہ ہے کہ بہادری بہت تھی ان کے اندر، مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اتنے مہمان نواز کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے جس پہ وہ سواری کرتا ہے، اسی سے کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنا پانی بھر کے لاتا ہے، تو کوئی مہمان آ گیا اور کچھ نہیں اور وہ ذبح کرنی پڑی تو وہ بھی ذبح کر ڈالتے تھے. اس حد تک مہمان نواز تھے. یعنی یہ ایسے ہی نہیں جیسے کوئی اپنی گاڑی کھڑی بیچ ڈالے محض مہمان نوازی کے لیے، تو وہ اس سے بھی آر نہیں سمجھتے تھے. بہت کریم تھے اس سینس میں کہ بہت سخاوت کرنے والے تھے، اپنا مال خوب لوٹانے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، اس پہ فخر بھی بہت کرتے تھے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اس کو اپنی بڑی خوبی سمجھتے تھے. بہرحال بہت سی خوبیاں ان کے اندر ایسی تھیں کہ جو آج بھی دنیا میں کم دکھائی دیتی ہیں. تو اگر دین صرف اس چیز کا نام ہوتا کہ چند اخلاقی باتیں کسی قوم کے اندر ہوں اور بس ٹھیک ہے، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے اندر تو پہلے سے بہت سی خوبیاں تھیں. کیا ہوا جو چند خرابیاں بھی تھیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ عمل الصالحات صرف ان چند خوبیوں کا نام نہیں جو کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی دور میں، ویسٹ میں یا ایسٹ میں یا دور جاہلیت میں یا آج کے ہمارے ہاں کچھ اخلاقی باتیں پائی جاتی ہیں، ایک خاص اخلاق کا جو کرائیٹیریا یا ایک سٹائل یا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو عموماً لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو دین سے جتنا دور ہوتا ہے ظاہری اخلاق میں اتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس تک دین کی کیا بات لے کے جانی ہے آپ کو؟ وہ تو آپ سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہے، زیادہ مہذب ہے، زیادہ کلچرڈ ہے، اس کو پھر آپ نے کیا سکھانا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عمل الصالحات صرف وہ کام نہیں ہے جن کو کوئی معاشرہ یا جن کو کوئی کلچر اچھائیوں اور خوبیوں کا نام دے دے، یہ تو ان تمام طریقوں کو اپنانے کا نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور وہ پورے دین کی ایک مکمل شکل ہمارے سامنے آتی ہے. کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات بدعات کے نام پر اتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، اتنا کچھ دیتے ہیں، لیکن دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو عمل الصالحات خود ساختہ نیک عمل نہیں ہے جو ہمارے معیار یا کسی اور معاشرے کے معیار پر اختیار کیے جائیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن میں نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیا کا دکھاوا ریاکاری نہ ہو، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں. اور رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، بخاری کی روایت ہے، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے یعنی تجھ میں داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور جنت کو رحمت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں داخل ہو کے انسان عذاب سے نجات پا جائے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں آ جائے گا، حساب کتاب اس کا بالکل سرسری اور آسان ہوگا. پھر اسی طرح مزید انعامات بھی ہوں گے، کیونکہ صرف عمل کا بدلہ تو نہیں ہے نا جنت، مزید انعام بھی ہیں. ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے کھلی کامیابی، یعنی جس کے کامیابی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. وہ اما الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا پھر میری آیات تم پہ پڑھی نہ جاتی تھی، تمہیں سنائی نہ جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، حق کو قبول نہ کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے. اور یہاں تکبر سے مراد ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر، اشارہ ہے پیغمبروں کے مقابلے میں یا دائی حق کے مقابلے میں تکبر، کہ اس کی بات نہیں ہم سن سکتے. مثلا اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کی غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے. میں نے بتایا تھا نا کہ مادی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے آپ کا سٹیٹس جو تھا وہ قریش مکہ کے مقابلے کا نہیں تھا, اس لیے انہیں اس بات میں بہت آر محسوس ہوتی تھی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم مجرم لوگ تھے. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو حق کا انکار کرتا ہے, جو حق میں شک و شبہ کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا گیا, اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, قُلْتُمْ, تم کہنے لگے, مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی. یعنی تم نے قیامت کا جھٹائی کے ساتھ, تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور سننا بھی نہ چاہا اور مکمل انجان بن گئے. مان ادری مسا, ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی. یہ کس قیامت کی باتیں کرتے ہیں, ہم نہیں کسی قیامت قیامت کو جانتے. اور جتنا بھی تم کہو, وما نحن بمستيقنين, ہم کو یقین نہیں آتا, ہم نہیں یقین کرنے والے, ہم نہیں ماننے والے. وبدا لهم سيئات ما عملوا, اور ظاہر ہو جائیں گی, کھل جائیں گی, کیا سیئات, برائیاں, ما عملوا, جو انہوں نے عمل کیے, یعنی ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گی. اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب انسان کو غلط کام کرتا ہے تو فوری طور پہ تو نہیں غلطی سامنے آتی, کیا آتی, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو اور وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا آ جائے, یا اس کے آس پاس کوئی فرشتہ بولنا شروع کر دے کہ اس نے آج یہ غلط کام کیا. لیکن قیامت کے دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا, وہ کتاب بول پڑے گی, آپ اس کا بٹن کوئی دبا کے بند نہیں کر سکیں گے. کبھی آپ ایسا کر کے ذرا دیکھیے کہ آپ بولیے اور پھر اپنی آواز سنیے, اور اکیلے میں نہیں سب کے سامنے ذرا سنیے. مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے اپنا آپ دیکھنا اور سننا, چاہے غلط بات نہ بھی کی ہو, لیکن وہ اپنے ہی سینٹینسز کو دوبارہ سننا جو ہے بہت بھاری قیامت. کیونکہ پتا تھا نا آگے یہ بولنے والے ہیں, یا یہ اٹکنے والے ہیں, یا یہ بھولنے والے. تو جیسے اگر آپ شیشے میں اپنے چہرے پہ کوئی داغ دیکھیں تو اچھے نہیں لگتے نا, اسی طرح بولے ہوئے داغ بھی اچھے نہیں لگتے. قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ بول اٹھے گی کتاب, اب آپ آنکھیں بند کریں, کانوں پہ ہاتھ رکھیں, اس کو دور کریں کہ میں نہیں سننا چاہتی, اسے لے جاؤ کہیں, لیکن ایسا نہ ہو سکے. وہ تو بول اٹھے گی, بدا لہو, کھل جائیں گی, سامنے آ جائیں گی, ظاہر ہو جائیں گی, نمایاں ہو جائیں گی, کیا سیئات ما عملوا, ان کے اعمال کی برائیاں. دنیا میں چونکہ نظر نہیں آتے نا, ہماری برائیاں ہم پہ کھلتی نہیں, خود اپنے عیب نہیں کھلتے, اپنی خامیاں ہم کو خود نظر نہیں آتی, تو ہم پھر اور زیادہ غلطیوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں, اور زیادہ بہادر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں, کیا بگڑا, کچھ بگڑا نہیں, ہم نے غلط کیا, کیا نقصان ہوا ہمارا. بلکہ جو اچھا کرتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے ان کو تانے دیتے ہیں, تمہیں کیا فائدہ ہوا سب اچھا کرنے کا, کیا حاصل ہوا, دیکھو ہمیں کیسی ترقی کی ہے غلط کام کر کے. تو دنیا میں برائیوں کا سامنے نہ آنا, عیبوں کا نہ کھلنا انسان کو بے خوف کر دیتا ہے, اور جب انسان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر ہی غلطی ہے, تو وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتا, سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہتا. لیکن وہاں کیا ہوگا, کوئی سننا چاہے یا نہ, دیکھنا چاہے یا نہ, جاننا چاہے یا نہ, وہ تو سامنے آ کے رہیں گی. ذرا سوچیں اپنی کسی ایسی کیفیت کو جب کوئی آپ کے سامنے آپ کی کوئی غلطی رکھ رہا ہو, تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی. کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو, یہ میں اس لیے اس کو زیادہ اس سے کر رہی ہوں کہ یہ آیت بہت سٹرانگ ہے. بدا لہم, اصل میں بدا یبدو بدوبن ہوتا ہے, نمودار ہونا, روشن ہونا, جیسے روشنی ہو جائے تو کوئی چیز ایک دم کھلنے لگ جائے, یا کوئی عیب, کوئی جرم, کوئی خرابی, کوئی غلطی, اور سب کے سامنے آنے لگ جائے, تو انسان کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہو سکتی. تو اس کیفیت کو اگر ہم دنیا کے کسی واقعے سے ریلیٹ کر کے محسوس کر سکیں, تو آخرت کا احساس زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. آ چکے نظر نہیں آتا, اس لیے ہم پھر برائیوں پہ دلیر ہو کے کیے چلے جاتے ہیں. ہم دنیا کے لحاظ سے پھر کانشیس ہوتے ہیں, اپنی چیز کسی کو دکھانا نہیں چاہتے, ہم کتنے پوزیسو ہوتے ہیں. یعنی عموماً ہم کیا کرتے ہیں, اپنی لکھی ہوئی چیزیں, یا اپنی تحریریں, یا اپنے خیالات, یا اپنی سوچیں, یا اپنے دل کی باتیں, ہم نہیں چاہتے کسی کو پتا چلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گناہ انسان نے کیے ہیں پھر توبہ کر لی, کیا وہ پھر بھی قیامت کے دن دکھائے جائیں گے؟ اس میں ہوگا یہ جو گناہ انسان نے کیے پھر توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی, اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے تو ڈھانپ دیں گے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. یہ کیا تھا نا تم نے, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے برے اعمال کا وہ ڈھیر دیکھے گا تو وہ اتنا خوف زدہ ہوگا کہ اب تو میری نجات کی کوئی صورت ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپے گا اور کہے گا میں نے جس طرح دنیا میں چھپائے تھے اسی طرح آج بھی چھپا رہا ہوں, اور جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. ہاں تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, یعنی اس کو دیکھے گا بھی. اب یہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ وہ دکھائے ہم کو نہ دکھائے, سب سے چھپا دے, ہم سے بھی چھپا دے, بالکل دھو دے, مٹا دے, کیا کرے, سب اس کے ہاتھ میں. الملک یوم اذن للہ, آج بادشاہت ساری اللہ کے پاس ہے, کسی اور انسان کا تو کوئی اختیار نہیں نا اس میں. اصل میں اس طرح کی کوئی ریسرچز ملتی نہیں ہے کہ مثلا قرآن پاک میں حشر کے میدان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے, احادیث میں جو کچھ کہا گیا, اس کو ایک سیکوینس میں لا کے پوری ٹریولنگ کرائی جائے بندے کو قیامت کے دن. ایسے کام ہونے چاہیے, میرا بہت دل چاہتا ہے, اور کئی دفعہ میں نے اس پہ دل ہی دل میں دماغ میں آؤٹ لائنز بنائی ہیں. اور کتنا اچھا ہو اگر ہم اس کو پریزنٹ کر کے سب کو دکھا سکیں کہ پہلے نمبر پہ کیا ہوگا, دوسرے پہ. مثلا سور پھونکنے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں 3 یا 4 سور پھونکنے کا ذکر ملتا ہے. پہلے میں کیا ہوگا, اس کی دلیل کیا, دوسرے میں کیا ہوگا دلیل کیا, تیسرے میں کیا, آیات اور احادیث ہو, بس نتھنگ ایلس, کچھ بھی نہ ہو تیسری چیز, اور اس کو ایک سیکوینس میں لایا جائے. میرے پاس ایک چارٹ سے بنایا بھی تھا کہ انسان جیسے چلتا ہے مرنے کے بعد, تو میں نے صرف پوائنٹس لکھے تھے, حتیٰ کہ جنت تک پہنچنے سے پہلے وہ جو نہر الحیات ہے اور جسر ہے وہ جس کو پار کرنا ہوگا, اور جہاں سب کے وہ میل کچیل دھو کے اندر بھیجا جائے گا, ان سب کا ذکر تھا اس میں. تو اس کو میں خود دیکھتی تھی کہ ایک دم بہت نقشہ کلیئر ہو جاتا تھا. پھر اس میں یہ کہ کہاں کھڑے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کہاں اکٹھے ہیں, کہاں الگ الگ ہیں, ان سب کو اگر میپس کی شکل میں سامنے لایا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پورا ایک امیجنیشن ہمارا کام کر سکتا ہے نا. آپ دیکھیں دنیا میں جب کبھی کسی نئی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو آپ میپ لے کے چلتے ہیں نا. مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم لندن میں گئی تھی تو مجھے میرے استاد جو تھے یہاں سے, انہوں نے ٹرینز کا وہ سارا میپ دیا کہ آپ نے اگر یہاں جانا ہے تو اس لائن کو فالو کریں گے, اس کلر کو فالو کریں گے, یہاں جانا ہے تو اس نمبر پہ جائیں گے, بسز کا, ٹرینز کا, وہ پورے کا پورا میپ, تاکہ وہاں جا کے لاسٹ نہ ہو, وقت ضائع نہ کریں, پریشانی نہ اٹھانی پڑے, کیونکہ پردیش ہے. تو مجھے آج تک ان کا احسان نہیں بھولتا. یعنی استاد بھی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو بالکل ایک اور پردیش میں بھی تو ہم سب نے جانا ہے نا, جو کسی نے بھی نہیں دیکھا, اور جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا. تو اس کا نقشہ بھی تو کے ساتھ ہونا چاہیے نا, کہ کہاں کہاں سے گزرنا ہے, کیسے کیسے پزل بناتے رہتے ہیں ہم, اور کیسے کیسے لوگوں کو یعنی کھیل کھلاتے رہتے ہیں. تو کسی دن کوئی ایسا پزل بھی بنا کے دیکھیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کہاں کہاں سے گزرنا ہوگا. ایکچولی ہماری کوئی ایکٹیویٹی عقائد پر بیسڈ نہیں ہے. آخرت کو سیریسلی جب لیتے ہی نہیں تو فکر کس بات کی کریں, اپنے یا دوسروں کے لیے. اور کہتے ہو جائے گا نا, بس آئے گا موقع تو پھر سب کے ساتھ ہم بھی ہجوم میں شامل ہو جائیں گے, خود ہی رستہ دکھا دیں گے, اب ادھر چلو اب ادھر چلو. لیکن ان جگہوں کے لیے تیاری بھی تو کچھ ہو, پتا تو ہو کہاں کس بات پہ کیسے پکڑا جائے گا, کس پہ کہاں پوچھ ہوگی. جیسے حج پہ بہت سے لوگ چل پڑتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے حج پہ, اور پھر ایک دفعہ جب وہ آتے پھر کہتے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی, اب سمجھ آئی ہے, پہلی دفعہ کر کے تو حج کرنا سیکھا ہے, اب دوبارہ جائیں گے. قیامت کا دن تو پھر دوبارہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ کہیں کہ اچھا ذرا میرا سفر دوبارہ شروع ہو. کتنا بھی لوگ چیزیں چلائیں کہ پھر سے ذرا شروع ہو جائے, وہ ہو نہیں سکے گا. اس لیے اس پر بھی کچھ کام کرنا ضروری ہے, اور یہ بھی ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے, کیونکہ ہر دور میں لوگ مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں نا. سیکھنے کے جو مختلف طریقے ہیں سمجھنے کے, مثلاً اگر ساری نصابی کتابیں ایک خاص سٹائل میں لکھی ہوئی ہیں اور دینی کتابیں وہی پرانے سٹائل میں لکھی ہوئی ہیں, تو لوگ پوری پکچر بھی ذہن میں نہیں لا پاتے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں اتنی ڈسٹریکشن نہیں تھی, نہ اخبار ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں سویرے سویرے اتنے صفحے پڑھنے پڑتے ہیں لوگوں کو, نہ اخبار ہوتے تھے, نہ ہی ٹیلی ویژن ہوتے تھے, نہ بجلی تھی. دن دن میں جو کچھ پڑھتے تھے پڑھتے تھے, راتوں کو تو فوراً اندھیرا ہو جاتا تھا, زیادہ دیر کوئی بھی نہیں جاگ پاتا تھا. تو اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا انداز مختلف تھا، لوگ زیادہ تر باتیں سن کے بھی سمجھ لیتے تھے، یاد رکھتے تھے، پچھلی یاد رکھتے تھے، نئی معلومات کو اس سے ریلیٹ کر لیتے تھے، انالائز کر لیتے تھے، تو دماغوں میں ہی بہت سی تصویریں بن جایا کرتی تھی. لیکن آج کے دور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل بیک وقت کہیں پڑھتے نہیں، پھر پچھلا بھول جاتے ہیں، آگے شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، پچھلے پارے اگر آپ سے پوچھو میں یہ آیت کہاں آئی ہے، کہاں گزری، تو ہارڈلی یاد ہوگی. بعض آیتیں جو میں کہتی بھی یہ پیچھے پڑ چکے ہیں تو ذرا سے ماتھے پہ بل آتے ہیں کہ کہاں پڑھا، یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ میں کمزور ہو گئے نا، اس طرح نہیں ہے. اتنے شور اور ہنگامے ہیں، وہ صحرا میں رہنے والے لوگ، ان کے پاس تو کوئی کتابیں تھیں ہی نہیں. تو جب یہ پہلی کتاب آئی تو جس طرح انہوں نے اندر جذب کی اور جس طریقے سے اس کو لیا، وہ بھی ایک بے مثال کہانی ہے دنیا میں. کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کے اتنے ترقی یافتہ علاقوں کو چھوڑ کے ریگستان میں نبوت بھیج دی. کیوں آخر؟ یعنی اس دور کا روم اور ایران جو ہے بہت ہی اپنے لحاظ سے مہذب اور بہت ترقی یافتہ اور بہت کلچرڈ لوگ تھے، جن کے پاس بہت علوم و فنون تھے. لیکن دونوں کو چھوڑ کر ایک تیسری جگہ پر سب کچھ بھیجا گیا. تو آج ہمارے نہ ویسے حافظے ہیں، نہ ہمارا ماحول ویسا ہے، لائف کی ڈسٹریکشن بے شمار ہیں، ٹائم بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ بیٹھ کے کچھ سیکھیں سکھائیں. اس لیے بہتر ہے کہ شارٹ کٹس پر تلاش کیے جائیں سکھانے کی. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں جو بھی انہوں نے کی ہوں گی. اور انسان کو ماننی پڑے گی کہ ہاں واقعی اسی نے یہ سب کیے تھے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو جو کچھ کے تھے وہ مذاق اڑاتے. یعنی وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس کا؟ قیامت کے عذاب کا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کا، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. وقیل الیوم ننساکم، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تم کو بھلا رہے ہیں. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا. تم قیامت کو بھولے ہوئے تھے، آج ہم تم کو بھول رہے ہیں. تمہیں یہ دن یاد نہیں تھا، اس لیے آج تم بھی فراموش کیے جا رہے ہو. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ہم واقعی یاد نہیں رکھنا چاہتے، ہم بھلانا چاہتے ہیں. ہمیں علم ہو بھی جائے، پتہ ہو بھی جائے، تو ہم چاہتے ہیں نہ نہ یہ بات نہ کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ یہ دنیا میں تجھے سٹیٹس نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے؟ کیونکہ اس دور میں دولت کی یہی چیزیں تھی، تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا رہا. وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ یعنی اتنی نعمتیں پا کر تجھے یاد تھا کہ واپس جانا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا، یعنی جہنم میں ڈال کر، جیسے تو مجھے دنیا میں بھولا رہا، یعنی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود. تو یہ بھلانے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت انہیں بھلا دیا جائے گا اور وہ بھاگ جائیں گے کہیں اور. دنیا میں ہم جیسے لوگ تو کئی کام کرنے کا سوچتے ہیں، جب تک باہر نکلتے ہیں وہ دماغ سے اٹھ چکے ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں یہاں کہ آج ہم ان کو بھلا دیں گے، یعنی حساب کتاب نہیں لیں گے یا ان کا فیصلہ کرنا بھول جائیں گے. نہیں، ان کو جہنم میں پھینک کر بھلا دیا جائے گا کہ وہ بھی کوئی ہوتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لاتے ہیں، اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نکال لیتے، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو بن میں ڈالتے، پھر آپ یاد رکھتے ہیں بن میں کیا پھینکا تھا؟ کبھی یاد رکھا آپ نے کہ بن میں کیا کچھ پھینکا تھا؟ اس کی کوئی لسٹ بناتے ہیں آپ؟ نہیں نا. تو جہنم بھی بن ہے ایک طرح سے، یا ایک کباڑ خانہ ہے جس میں گندی چیزوں کو پھینک کے دروازہ بند کر دیا جائے گا اور بلا دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، جہنم میں کیا مصیبتیں سہ رہے، چیخ رہے ہو، مر رہے ہو، جی رہے ہو، کیا گزر رہی ہے ہماری بلا سے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، خواہ اس میں چیخو، پکارو، فریادیں کرو، کوئی خبر لینے والا نہیں. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے. ایسا کیوں؟ ذالکم، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّكُمْ، کیونکہ تم نے، اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ان باتوں کو مذاق سمجھا تھا۔ دیکھیں ہم سب بھی ذرا اپنا جائزہ لینا، ہم ان ساری آیات کو جتنی کو بھی پڑھتے ہیں ہم ان کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں دل میں اترتی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے بس وہ معلومات دی جا رہی ہیں، کوئی حقیقت تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کوئی پکا یقین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر پکا یقین آ جائے نا تو ہم اور طرح زندگی بسر کریں، پھر ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے دنیا میں نہ کوئی عدل ہے نہ انصاف ہے نہ کوئی حق ہے نہ باطل ہے، سب اکٹھا ہے، اچھا برا سب ہی ایک برابر ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ کیا ہے دنیا کی زندگی کا دھوکا؟ ہمیشہ یہی رہیں گے، یہ بہاریں ایسے ہی رہیں گی، یہ زندگی یہ جوانی ایسی ہی ملی رہے گی، یہ اوقات ایسے ہی روز مل جائیں گے، روز سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اور ہم سب یہاں رہیں گے اور عیش و عشرت کریں گے، کبھی موت کی یاد بھی نہ آئے اور کبھی حساب کتاب تو سوچ سے بھی نہ گزرے۔ اتنی سخت سزا کہ پہلے ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں، پھر ان کو جہنم میں پھینک کے بھلا دیا جائے، وجہ ان کو جب بتائی جائے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اس دھوکے میں پڑھ کے تم آخرت کو بھولے ہوئے، اس کو حقیقت سمجھتے تھے، آخرت کو خیال سمجھتے تھے، حالانکہ دنیا ایک خیال تھی اور آخرت ایک حقیقت تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج کے دن وہ اس سے نکالے نہ جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی انہیں رجوع کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، اللہ کی اطاعت کا اب اور چانس نہ ملے گا، توبہ قبول نہ ہوگی، نہ معذرت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ان کو نہ سوجھے گا، کوئی موقع ہی نہ دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس حمد اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا اور رب ہے جہانوں کا، سارے جہان والوں کا، کیونکہ ساری کائنات کا مالک اور خالق وہی ایک تو ہے، اس لیے تعریف بھی اسی کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، کبریا، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی آسمانوں زمین میں اس سے بڑا کوئی نہیں، کبریائی اسی کی ہے، یعنی جب ہر چیز کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو بڑا بھی تو وہی ہونا چاہیے، سب سے حکم بھی تو اسی کا چلنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحدا منہما اسکنتہ ناری، عظمت میرا ازار ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کروں گا، یعنی بڑا بننا چاہے گا، اور بڑا بننا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔ کیا یہ آیت سن کے آپ کو ایک دفعہ بھی خیال آئے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھوایا جا رہا ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کر رہے تھے، چلیں اس سے پہلے اور اس سے بعد تو جو بھی ہم کریں ایٹ لیسٹ اپنے اس وقت کی دل کی حالت، اپنے خیالات، اپنے بیٹھنے کی پوزیشن، اپنے انداز، اپنے رویے، اس پر یہ غور کر لیں کہ یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب سنتے ہوئے ہم کیا کر رہے تھے. آگے پیچھے تو بھول ہی جاتے ہیں، جس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہے اس وقت ہی یاد رکھ لیں کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جب ہم دوسروں کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی بھی پختگی ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ خون دل سے ایک ایک انڈیویجول سیل تک جاتا ہے اور پھر انڈیویجول سیل سے واپس دل تک آتا ہے اور پھر وہ خون دوبارہ جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سرکولیشن رہتا ہے. تو وہ ٹو سائیڈڈ والی بات ہو گئی کہ دل سے سیلز تک گیا آرٹریز کے ذریعے اور سیل سے پھر واپس دل تک آیا. یہ ٹو سائیڈڈ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو آیت نمبر 27 میں آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کا مزاج یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشوز کا ذکر کرے بلکہ بنیادیں مضبوط کرتے ہیں. تو اس سے مثال بھی یوں ایک چھوٹی سی لی جا سکتی ہے کہ جیسے پیشنٹ ہمارے ہوتے ہیں، اگر کسی کو بخار ہے ہم انہیں بخار کی دوا دے دیں، درد ہے درد کی دے دیں، یہ علاج نہ ہوا. علاج یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے، اس جڑ کو ختم کریں تو بخار خود چلا جائے گا، درد خود چلا جائے گا. اصل میں جو ہمارے خیالات سالوں سال سے پختہ ہو چکے ہیں نا، ہمارے اوپر اتنی طے جمی ہوئی ہے ان سوچوں کی، ان باتوں کی جو ہم اپنے آس پاس سن سن کے، ہوتا ہی ہے نا کہ کان جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ اندر جا کے کہیں تو تصویر بناتے ہیں نا، کہیں تو جمتا ہے. وہ اتنے تہے لگی ہوئی ہیں ایسے خیالات کی، ایسی خوش فہمیوں کی، ایسی سوچوں کی کہ ٹھیک ہے کچھ کرو یا نہ کرو سب برابر ہو جائے گا، سبھی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. وہ اتر نہیں رہے کہ حقیقت محسوس کر پائیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ تو ہم نے سنا ہی کم ہے نا. اور اب بھی سنتے ہیں تو بس سن لیتے ہیں یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تھوڑی سنتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اندر لے جانے کی کوشش کریں. نہیں، ہم سب کا تھا مرنا، لیکن مرنے کی کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ نہ سنجیدگی سے کچھ سنتے ہیں، نہ سنجیدگی سے عمل ہوتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پھر سنجیدہ نہیں ہوتا. چونکہ ہمیں ڈنگ مارے نا کسی وقت تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور اس قبر کو ریالٹی سمجھتے ہی نہیں. پھر یاد رکھیے کہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اجزاء کی اصلاح سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ بنیاد کی اصلاح نہ ہو. تو کچھ چیزیں ٹھیک ہے وقتی طور پر بھی دوسروں کو احساس دلانا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان تو بہرحال ہیں نا، ایمان تو ہے ہمارا، یا ہم نے دعویٰ تو کر رکھا ہے، تو اس دعوے کی بھی لاج رکھنی چاہیے، اس کا احساس بھی دلایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنا ہوگی. چاہے ساری زندگی لگ جائے اور ہم سے صرف ایک شخص اپنی نجات پا جائے، جیسے وہ آتا نا کہ اے علی تمہارے ذریعے ایک شخص نجات پا جائے، تمہارے لیے 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اگر پوری زندگی بھی ہماری کھپ جائے اور ہم صرف ایک شخص کی اصلاح کر پائیں تو خسارہ نہیں. 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. اتنی بڑی نعمت ملنے سے زیادہ بڑی نعمت ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول اور اس حد تک شوق دلایا؟ تاکہ اس کی برکت سے ہماری اپنی اصلاح قائم رہے. جب ہم اس کو پکڑیں گے نا تو ہمیں پکڑ کے رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.